parcă le au dintr-o altă iarnă de demult. Din ceruri ninge alb, curat și cald și blând, și ninge peste noi stele mici ca pe pământ. Sunt gânduri ce se întorc, sunt vise ce huh.